wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 listopada, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po senackiej debacie nad ustawą o Sądzie Najwyższym, za chwilę ją podsumujemy, a niedługo powinny ruszyć głosowania. Kluczowy świadek ma stanąć przed Komisją od Warszawskiej Reprywatyzacji, podano termin przesłuchania Roberta N. Ślisko na drogach, jest ostrzeżenie synoptyków dla 9 województw. Koniec debaty nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakończyła się pół godziny temu, a zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, mniej więcej teraz w Senacie powinny ruszyć głosowania. Nowelizacja przewiduje głównie powrót sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. Debata w Senacie trwała 6 godzin. Senator Piotr Ziętarski z PO złożył wniosek o odrzucenie ustawy w całości, bo jak stwierdził, jest ona zbędna w związku z zastosowaniem zabezpieczenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł przypomniał, że rząd nie zgadza się ze stanowiskiem wspólnoty w sprawie reformy Sądu Najwyższego. Jego zdaniem Trybunał nie ma podstaw prawnych, żeby zajmować się tym obszarem. Przypomnę, traktaty w żaden sposób nie dotyczą systemu reformy wymiaru sprawiedliwości poszczególnych krajów członkowskich. Natomiast z szacunku dla prawa unijnego i z szacunku dla samego Trybunału, to postanowienie realizujemy, wdrażamy. Z jednej strony oczywiście się nie zgadzając, ale taka jest, proszę Państwa, praktyka i taka jest kolej rzeczy, że często strony się nie zgadzają z orzeczeniami sądów, a mimo to je respektują. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka rekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Mecenas Robert N. w przyszłym miesiącu stanie przed Komisją od Warszawskiej Reprywatyzacji. Zostanie przesłuchany 21 grudnia. Dlaczego to kluczowy świadek, o tym w relacji Jolanty Turkowskiej. To ma być najważniejsze przesłuchanie w tym roku, bo jak wyjaśnia szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, Robert N. to jedna z najważniejszych postaci warszawskiej afery reprywatyzacyjnej. I jego zeznania będą miały absolutnie kluczowy charakter, jeżeli chodzi o dalsze działania komisji i wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej. Od wyników tego przesłuchania uzależniamy wyjaśnianie kolejnych wątków związanych z reprywatyzacją, a ściślej mówiąc właśnie z tą grupą, która jest opisywana jako grupa Roberta N. Grupa związana z Robertem N. w latach 2010-2015 uzyskała od warszawskiego ratusza prawie 120 milionów złotych odszkodowań. Adwokat brał też udział w przejęciu wielu warszawskich nieruchomości, w tym działki pod dawnym adresem Chmielna 70, której wartość szacuje się na około 160 milionów złotych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Uwaga na drogach, jest ostrzeżenie synoptyków dla 9 województw przed marznącym deszczem i gęstymi mgłami. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność. Apel do kierowców, żeby zwracać szczególną uwagę na to, co się na drodze dzieje i dostosować prędkość do tych warunków, jakie mamy na drodze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują praktycznie dla połowy Polski. Opadów marznących możemy się spodziewać od północy, od województwa pomorskiego, poprzez kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, ale też na Mazowszu, na Podlasiu. Ostrzeżenia obowiązują do rana, najdłużej w Podlaskiem do 11. Straciliśmy wszystko, tak mówi Nick Bailey, policjant Salisbury w Wielkiej Brytanii, który zatruł się nowiczokiem po tym, jak jako pierwszy przyjechał na miejsce, gdzie zatruto Siergieja Skripala i jego córkę. Bailey udzielił pierwszego wywiadu od czasu, gdy w marcu trafił do szpitala. Nie mogłem ustać na nogach. Moje całe ciało pokryło się nagle potem. Nick Bailey wspomina przerażające chwile, gdy efekty zatrucia wystąpiły po raz pierwszy. Teraz nic mu już nie grozi. Skutki fizyczne zostały zażegnane. Ale jak mówi w rozmowie z programem BBC Panorama, skutki psychologiczne trwają. Straciliśmy dom, ale nie tylko. Wszystkie nasze rzeczy, zabawki dzieci, samochód, wszystko. Komisarz Dean Haydon z londyńskiej policji mówi BBC, że w wyniku kontaktu z nowiczokiem przechowywanym w fałszywej butelce perfum zginąć mogło wiele osób. Pewnie nawet tysiące ludzi. Sposób użycia trucizny był absolutnie lekkomyślny. O atak na Siergieja i Julię Skripal Londyn oskarża Kreml, który zaprzecza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, przejaśnienia możliwe na południu, na północy i wschodzie słabe opady śniegu lub mrzawki, a na północnym wschodzie marznąca mrzawka. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na Podlasiu, około zera w centrum, do 2 stopni na południowym zachodzie. Jutro pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla pani najlepszy kawałek. Jeśli szuka pan najlepszej oferty. Jakość najlepsza. Mamy najlepsze promocje. Przed świętami w każdej firmie robi się gorąco. Przedsiębiorcy stają na głowie, żeby dać klientom wszystko, czego ci sobie życzą. Dlatego w Orange dla firm wraz z życzeniami najlepszego dajemy przedsiębiorcom Samsung Galaxy S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne dla ciebie. Orange. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Teraz w najnowszej gazetce OBI dekoracje i dodatki taniej nawet do 38%. Wybrane lampy, dywany, firany i nie tylko w promocyjnych cenach. OBI, bo warto. Oferta ważna do 4 grudnia. Nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Radio prezentuje wyjątkowy 5-płytowy boks, który każdy powinien mieć w domu. Pieśni polskich powstań narodowych. 60 najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Start nagranie. Ludzie płaczą bez powodu, bo włożą brudny palec do oka, bo ktoś wyrwał im serce łyżką. Tańka z wańka to metamia vanitas. Dobry wieczór Państwu. To pierwszy odcinek półfinałowy. Wysłuchaliśmy już 35 artystów, zaledwie 35, bo zgłoszeń było 1420, więc było w czym wybierać. Bardzo współczuję Żydzi, że spędzali każdy wieczór przy swoim odtwarzaczu i komputerze słuchając młodych zdolnych, ale to przyjemność, także chyba nie było aż tak źle. Ci artyści, którzy dziś się pojawią, to absolutni liderzy sprzedaży. Sprzedali najwięcej swoich piosenek. Mało tego, byli już w programie, także Państwo być może i wykonawcy pamiętają. To samo co zwykle, czy Ania Rosowicz. Hirek Wrona. Ten typ mes. Wojciech Mazolewski. I Piotr Nagłowski. A za chwilę na scenie dziewczyna, która teraz nie widzę, jakie masz usta, ale w tym odcinku, który wygraliście, miałaś usta błękitne. Pragma, zapraszam. Byliście w radiu, słuchałem waszych piosenek innych niż ta konkursowa. No i wszystko idzie w dobrą stronę, także miło było was spotkać. Być może będziecie ponownie, bo być może dzisiaj was właśnie po raz kolejny jury wybierze, żebyście udali się do mojej audycji Trójka Żąda Debiutów. No a przypomnę również, że można ciągle kupować piosenki na stronie startnagranie.pl. Ci, którzy sprzedadzą najwięcej, będą być może po raz kolejny w półfinałach. I tak aż do grudnia. Co się zmieniło od waszego pierwszego pobytu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Czy wam coś to dało? Czy napisaliście na przykład 50 nowych piosenek w tym czasie? Dało bardzo dużo. Piosenek akurat nie. Niestety nie powstało więcej. Ale przygotowujemy je powolutku. A co dało? Więcej ludzi się o nas dowiedziało. Polubiło nas, podobamy się. My przez to też jesteśmy śmielsi. O śmiałości mówi zawodowa aktorka. Ale to jest inaczej. Tak. W tym, co robimy, wiemy, że chcieliśmy zawsze to robić i robimy to dość długo, w sensie muzykę, ale teraz też jest, nie tylko my to lubimy robić, ale też to podoba się innym. Świetnie, dobrze was widzieć. Słuchamy. Zespół Pragma, Uciekinier, część druga. Dziękujemy bardzo. To był zespół Pragma. Pytania jury jakieś ma do zespołu? O postępy jakieś może zapytacie? Plany? Skoro już wywołałeś temat planów, to bardzo chętnie posłuchamy o waszych planach. Byśmy chcieli nagrać płytę. Płytę, którą być może wyda Polskie Radio, jak do finału ścisłego dojdziecie. Ale to wszystko zależy od waszych fanów. Startnagranie.pl, tam wasza piosenka do kupienia. Tak, i przede wszystkim koncerty, bo to jest cały czas kontakt z słuchaczem, z tymi ludźmi, którzy chcą nas słuchać, którzy nie są przez przypadek w danym miejscu. Chociaż też bywają koncerty, gdzie ktoś może przyjść przez przypadek i może nas polubić, może nas nie polubić, ale gdzieś tam może nas usłyszeć. I to są plany na przyszłość. Przede wszystkim koncerty. Koncerty, koncerty, bo to jest najważniejsze, no nie? Dzień dobry, Czerwony Kapturku. Chciałam się zapytać, bo tak patrzę na was, czy wy byście chcieli nagrać płytę w całą wersji akustycznej? Całą w wersji właśnie tych instrumentów, które tutaj mamy. Bo tak sobie pomyślałam, że jest teraz miejsce i być może też czas, patrząc na ciebie, myślę o Manamie, myślę o Marku Jackowskim, jego gitarach. Pomyślałam sobie o waszej płycie, która by trochę właśnie brzmiała jednak nie tylko akustycznie, ale jednak, żeby ona miała pełny wymiar. Zastanówcie się może nad tym, czy byście nie chcieli mieć takiego romansu z żywym graniem w pełnym składzie, z perkusją, nie tylko kachon, ale żeby to zabrzmiało. Pomyślcie o tym, bo ja to słyszę, a ja jestem czarownica i mam dobrą intuicję. Ania jakby czytała w mojej głowie, bo ja też jako potencjalny wydawca słuchałem was już dzisiaj i cały czas słyszałem to, czego wyście nie grali jeszcze. A co gdyby było jeszcze z tyłu, to wszystko to by inaczej troszkę brzmiało. Ale jestem bardzo ciekaw, czy łatwiej jest stanąć na scenie tego studia teraz, czy łatwiej wam było za pierwszym razem? Łatwiej za pierwszym razem, chyba tak, za pierwszym razem, bo nie wiedzieliśmy, co nas czeka i tak. Dalej też nie wiecie, co was dalej czeka. Nie wiemy też, ale tutaj już przynajmniej zobaczyliśmy, jak to wygląda, troszeczkę tak. Chyba jest trudniej teraz. Macie duży potencjał i ty masz też jako wokalistka i liderka tego, co dzieje się na scenie, osoba prowadząca, duży potencjał, dużego pazura, któremu przydałby się czasami dobry, mocny bend i dobre, mocne brzmienie. Choć muszę powiedzieć, że na plus, że dzisiaj zabrzmieliście bardzo dobrze, szczególnie w dole. Bas brzmiał bardzo ładnie i klarownie. Piękną poduszkę robił całej aranżacji. Trząstopa też, to, że w drugiej zwrotce wchodzisz na każdą ćwierćnutę, akcentując ją mocno stopą. W pierwszej tego nie ma i jest więcej przestrzeni dla wokalu. To bardzo dobry zabieg. I jeszcze jeden, nie pamiętam, czy o nim mówiłem, że ostinato, które gracie razem, takie orientalne trochę, gitara i bas, to jest bardzo fajny akcent. Ja się teraz nie zgodzę z Anią i z Wojtkiem. Mianowicie ja was będę zachęcał do tego, żebyście grali w dalszym ciągu akustycznie. Może jest z jednym wyjątkiem. Czasami brakowało mi trochę fortepianu. Pięknego, akustycznie brzmiącego fortepianu jako instrumentu bardziej rytmicznego. Natomiast wydaje mi się, że to brzmienie jeszcze można dopracować. Ono jeszcze może być bardziej przestrzenne i jeszcze bardziej... Znaczy z tych instrumentów można jakby większą potęgę jeszcze wydobyć. Dziękuję, zespół Pragma. Jury wybierze zespół, który pojawi się w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów. Być może do zobaczenia po raz kolejny w poniedziałek właśnie. Dzięki. A na scenę zapraszam zespół Eyelids. Właśnie duet. Chodźcie. Co się zmieniło po waszym pierwszym występie w Start Nagrania? Chyba najwięcej, co się zmieniło, to poczucie naszej wartości. I przyznamy szczerze, że później po występie śmialiśmy się, że nie mieliśmy tak stresującego jeszcze wydarzenia w naszym życiu i ani matura, ani studia i obrona pracy nie była nigdy takim stresem dla nas. Cieszymy się bardzo, że go pokonaliśmy, że się udało i wiemy, czym to się je. Jest to nasz debiut, można powiedzieć, w takim miejscu ważnym. I przede wszystkim uwierzyliśmy w siebie, bo mieliśmy z tym bardzo duży problem wcześniej. Długo pracowaliśmy na to, żeby w ogóle coś tam wyszło z tych dźwięków, które sobie tworzyliśmy. I jakby takie wydarzenia sprawiają naprawdę, że czujemy, że to ma jakiś sens, a chyba na tym nam najbardziej zależało, bo no bardzo się cały czas zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle jest sens to robić. Dobrze was widzieć i faktycznie... Tak jak opowiadacie o tym, że coś się takiego zadziało w waszych głowach, albo to jest dobra robota fryzjera, bo tak jaśniejecie. Być może to te poczucie wartości. Życzę wam udanego występu. Dziękujemy. Eyelids w piosence To The Feelings. Settle time and it is pouring in. Cause I am trapped inside. And maybe just once more I walk across the line for this final time. I stay in golden now, I feel the breeze and look straight into the sun. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. From the tiptoes to the feelings running with my blood, I've been looking up above the walls, cause I want to see the sky. But it's dark outside. And maybe just once more I let myself to go wild with dim lights to bring me to my knees and crack the shutters so I let in the light. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. And dziękuję bardzo. Zespół Eyelids. Jest to po prostu tak ładne. To Ania musiałaby mi pomóc. Takie zwiewne materiały się jakoś nazywają, tylko że ja się na tym nie znam. Gdzieś tam to na wietrze sobie fruwa i właściwie jest to takie lekkie, zwiewne. Aczkolwiek w dalszym ciągu mam to samo zastrzeżenie, które miałem do was za pierwszym razem przy wszystkich zaletach, że muzycznie jest to dla mnie bardzo takie surowe i ubogie. Wydaje mi się, że można byłoby jeszcze nad tym popracować, żeby to było jeszcze fajniejsze. Może zastanowić się nad tym, czy nie zaprosić jakichś muzyków do współpracy, żeby nie było to aż takie bardzo surowe, ale śpiewacie przepięknie. Ja myślę, że prostota jest tutaj cnotą i im spokojniej, im delikatniej, tym zdaje mi się, że jest lepiej. Jak wchodzicie gdzieś wyżej albo próbujecie odejść za daleko od tej podstawowej melodii, nie zawsze to wychodzi na dobre. Więc a fakt, oczywiście, współpraca z muzykami, to wszystko najprawdopodobniej was jeszcze będzie czekać, czy to przy okazji różnych zapożyczeń, zaproszeń itd., itd. Bo w zasadzie to, co wytwarzacie razem w duecie, jest już bardzo pociągające samo w sobie. Jedna uwaga i nie wiem, czy już wtedy o niej mówiliśmy, czy nie, ale na pewno nazwa tego zespołu padła. Jesteście bardzo blisko i nawet nie wiem, czy nie za blisko grupy DXX i odwołanie jeszcze do srebra, które było na całej ich nowej okładce. Tutaj sprawa do przemyślenia co najmniej. Kto teraz, Ania? Tomku, masz bardzo ciekawą barwę i ty, Dagmaro, też. I jakby trzecia wartość to jest to, że jeszcze ładnie ze sobą brzmicie. Nie ma w tym właśnie siły. Nie można powiedzieć o waszych głosach, że w ogóle macie nie wiadomo jakie wokale, ale, ale macie to coś, co powoduje, że człowiek gdzieś tam ma ciarki na skórze. I to jest super. Niemniej jednak bardzo namawiałam bym was, bo czuję nieopierzenie w waszej emisji. Bardzo dużo by wam dało lekcje wokalu i takie poszerzanie świadomości, bo tak jak mówicie, pewność siebie, ale to jeszcze jest, słychać, że to jest nieugruntowane. Więc, ale tak samo ta emisja jest bardzo, bardzo ważna. Co chciałam powiedzieć jeszcze o produkcji numeru. Ty, Tomku, się zajmujesz jakby tą stroną producencką. To jest bardzo ciekawe, co ty robisz, jak ty łączysz te dźwięki, barwy. Znacie taki zespół London Grammar? Tak, ja znam. Ja pomyślałam sobie, że fajnie by było wprowadzić do waszej muzyki żywe instrumenty, gitara, jakieś piękne dźwięki. Brakuje mi tego. Ja nie wiem, jak będą brzmiały wasze piosenki kolejne, ale już gdzieś to słyszę. To wszystko ma klimat. Ja nawet czuję, że wy możecie się młodym ludziom najbardziej podobać z tutaj różnych zespołów, które przychodzą, bo jesteście gdzieś tam odpowiadający czasom. Nie wiem, czy macie pomysł na ten album, na przykład chcielibyście, żeby się jakoś nazywał, albo żeby miał coś na okładce, co miałoby go was wyróżniać? Album nazywa się Synesthetic, ma 12 utworów. Póki co, po angielsku, tak kończąc, i chciałem też tylko powiedzieć, że piosenka, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest troszeczkę inna niż pozostałe. Jakby bardzo lubimy eklektyzm w muzyce i jakby chcieliśmy iść tą elektroniczną drogą, tylko też zwracając uwagę na organiczne brzmienia i na jakieś klasyczne inspiracje, bo słuchamy bardzo różnej muzyki i dlatego też synesthetic, bo jakby każda piosenka ma inną barwę, każda piosenka jest też troszeczkę inna, ale jednak jest w tym jakaś spójność takiej wizji naszej na te wszystkie utwory. To trzymamy kciuki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, to był zespół Eyelids. Zespół Chowa, zapraszam na scenę. To jest audycja, którą słychać w Trójce, ale widać na stronie startnagranie.pl, także możecie państwo pomachać naszym artystom. Oni tego nie widzą, ale zawsze miło. Co się zmieniło w waszym życiu po występie w Trójce? Myślę, że znacząco wzrosła ilość naszych nowych fanów, jeżeli można tak to nazwać. I na pewno wzrosło zainteresowanie naszą muzyką, czym jesteśmy może nie tyle zaskoczeni, ale no, myślę, że jest w tym taka lekka nutka dumy z naszej strony. Posypały się propozycje koncertowe? Planujemy koncerty, ale na ten moment pracujemy ciągle nad materiałem i myślę, że chcielibyśmy ruszyć z koncertami już tak od stycznia. Z tego co widzę, to zmienił wam się chyba skład od ostatniej wizyty w programie trzecim. Tak, dzień dobry. Cześć, jak masz na imię? Marta. Grasz na basie? Gram. Świetnie. Znaczy ogólnie to gram na gitarze i ukulele, ale bas ma też 4 struny, to myślałam, że dam radę. Gram od miesiąca. Ogarniasz strunowe, po prostu. Super, miło cię widzieć. Przed państwem Chowa w piosence Pan. Czasu średnio co 10 uderzeń. Udawałam bardziej martwą, może nawet martwiejszą. Sam pan słyszy, jak to nie brzmi. O nie, nie. Sam pan słyszy, jak to nie brzmi. Oh, Brzęznę wciąż w białym puchu, udając przebić śniegi, tylko siły przebicia. Zabrakło mi w łodyżce, sobą słyszę, jak to nie brzmi. O nie, nie. Ha, czy się nikt nie warkocze? Przestanę się, bo proszę, ja odejdę powoli. Bo pozwoli, ja odejdę powoli. Może powiem, co czułem i powiem, czego nie poczułem. Otóż, jak masz na imię? Ja? Tak. Daria. Daria. Daria, ty jesteś tak zjawiskową kobietą, a mogę to powiedzieć jako stary, siwy człowiek, że trudno czasami skupić się na tym, co śpiewasz, jak śpiewasz. Po prostu trudno od ciebie oczy oderwać. To jest i plus, i minus całego przedsięwzięcia, bo jednak my tu przyszliśmy posłuchać muzyki, a nie oglądać piękne kobiety, chociaż też. A ja wiem, o czym była ta piosenka. Ta piosenka właśnie była do panów. Daria jasno zakomunikowała, o co jej chodzi. Słuchajcie, podoba mi się, że jest basistka. Ja zawsze lubię kobiety grające, zwłaszcza na basie. To jest bardzo... bardzo sexy. Fajny jest patent z tym przesterem, z mikrofonem przesterowanym efektem. Z tym, że jest zawsze zagrożenie, że nie będzie słyszalny tekst. I faktycznie jak wchodziłaś w momencie na przester, to gubiliśmy sens słów. Ty jesteś, Daria, bardzo utalentowana, jeżeli chodzi o wokal. Masz silny wokal. Wydaje mi się, że tak naprawdę... chyba jeszcze może nie odkryłaś, jak tak naprawdę śpiewasz, jaki twój głos jest naprawdę, bo to jest długa droga. My mamy naturalne głosy w momencie, kiedy się rodzimy i wychodzimy z łona matki i to jest wtedy nasz prawdziwy głos. Później w konsekwencji słuchania i fascynowania się różnymi idolami, słuchania muzyki, zalewania nas tym, my tracimy te naturalne zdolności naszego głosu, przyjmując wszelkie maniery innych wokalistów, wokalistek. Ja mam takie poczucie, że ty dopiero jesteś na tej drodze, wkraczając i szukając własnych dźwięków. To jest bardzo fajne, że tworzycie, bo to jest chyba twoja kompozycja, jeżeli pamiętam, o melodię, jeżeli chodzi o linię melodyczną. Nie, i tekst. Byliśmy, to była tak naprawdę w ogóle nasza pierwsza piosenka. Naprawdę na początku byliśmy duetem z Adamem i tak naprawdę kompozycja powstała wspólnie. Robiliśmy to wspólnie. Okay. Nawet nie wiem, co powstało najpierw, czy to była melodia, czy tekst. Okej, okay, ale robiliście to razem. W każdym razie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że każdy wokalista i wokalistka mniej więcej około 30 roku życia poznaje takie dźwięki, które w nim tkwiły i dawno człowiek czuł, że nie wydobywał ich z siebie. I ja mam wrażenie, że ja przynajmniej mówię o swoim doświadczeniu. Ja mam wrażenie, że ty jesteś gdzieś blisko tego i bardzo cię namawiam, żebyś czasami spróbowała wydobywać z siebie dźwięki niekontrolowane. Mhm. To znaczy poszukała ich, bo tak wiadomo, stosujesz przester, okej, okay, ale spróbuj z siebie taką lwicę wyciągnąć bez przesteru. Poszukaj tych dźwięków, które są charakterystyczne dla ciebie. Ja czuję, że masz ten potencjał, masz gdzieś tam chrypę ukrytą, masz tego pazura takiego, rawr, to jest. Tylko trzeba to wydobyć na świat. Jeżeli chodzi o muzę, wiecie co, tak sobie myślę, że chyba jeszcze zagraliście za mało prób ze sobą. Bo to może jechać fajnie, jak taki kombajn. Cały pitch w tym numerze polega na tym, że on jest dość prosty, ten beat. I trzeba go zagrać perfekcyjnie, żeby to jechało. Ale gratuluję wam, mi się podobało. Ania Rusowicz. Czy ktoś jeszcze? Wojciech Mazalewski. Gitary zabrzmiały bardzo dobrze i ładnie dzisiaj to tutaj brzmiało rozłożone tak na lewą stronę, na prawą stronę. W dobrej proporcji na środku postawiliście nową basistkę, która też całkiem nieźle sobie dała radę, choć możesz tam śmielej jakby pieścić ten wspaniały instrument. On tak potrzebuje czasami mocniej go potraktować. A mówiąc na poważnie i idąc dalej, początek był bardzo dobry. Ja akurat słyszałem wszystko, co śpiewałaś do pierwszego refrenu i momentu wejścia na przester na wokalu i kiedy użyłaś drugiego mikrofonu. Wtedy stało się coś bardzo niebezpiecznego moim zdaniem, bo żeście użyli jakby, że tak powiem, huraganu, ale on trochę i was zmiótł z tej sceny na chwilę. Miałem takie wrażenie, że nagle wszystko się pogubiło i od nowa się zbieracie do kupy. Całe szczęście po prostu przyszła druga zwrotka i można było to wszystko uspokoić. Musicie uważać i umieć panować nad tym elementem, bo on jest bardzo wzbogacający, ale tak jak już powiedziała Ania, po pierwsze nie było nic słychać, po drugie ja zauważyłem jeszcze coś, jakby naprawdę nagle coś was zmiotło i wybiło trochę z pantałyku i nagle straciliście po prostu rezon. To jest bardzo niebezpieczne. Już jak tego używasz, musisz, nie możesz się tego bać, bo miałem takie wrażenie, że chwyciłaś, wiesz, rozpalił się ogień i się przestraszyłaś tego, że tak jest, albo coś się takiego stało, że próbowałaś to zacząć kontrolować, już się nie da. To był zespół Chowa, a na scenę zapraszam James Button Band. Wygrali jeden z odcinków. Jeśli państwo słyszą ich po raz pierwszy, to proszę uważać, będzie głośno. Chyba tak. Na to ucho już trochę mniej słyszę, ale... No widać, że jesteście samograjem po raz kolejny. Witajcie znowu, dobrze was widzieć. Pięknie tu znów być. Nie chcemy zabrzmieć zbyt może tak przemądrzale, ale jak żeśmy tutaj wracali, to z uśmiechem takim, że znów tutaj trochę jak w domu, tylko mój pokój jest mniejszy. Ale dywan podobny. Dywan nie ma, mam panele. O nie. Ale na sali prób mamy bardzo podobny. Tak? No właśnie, na sali prób tak jest domowo bardzo, no. Pasują, i teraz mniej powietrza do was ten dywan. Jest. W związku z tym teraz na naszej scenie James Button Band i Mr. Howey. Today, now settling down for this fella today. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. James Button Band. Jakie wrażenie, drogi jury? Po pierwsze, to znowu miałem ochotę wsiąść na Harley'a, którego nie mam, razem z bohaterami Easy Rider udać się poprzez Stany Zjednoczone, pozwiedzać sobie, spotkać fajnych ludzi i sądzę, że mógłbym sobie włączyć wtedy w tym Harley'u, którego nie mam, jakiś odtwarzacz i tam sobie słuchać waszej muzyki, żebyście fajnie grali. Dla mnie to taka piękna, sentymentalna podróż do hardrockowo-glamowego grania z przełomu lat jeszcze 60., 70., lat 70. całych, gdzieś tam słychać jakiegoś ducha punkowego również. Mówiłem już o tym, jeszcze raz powtórzę, MC5, New York Dolls, to są tacy wykonawcy, do których gdzieś tam dla mnie przynajmniej nawiązujecie i to jest fajne, mnie to się podoba. Mi też się bardzo podobało, a widzę was i słyszę pierwszy raz, bo już wcześniej wspomniałem o swojej nieobecności na pierwszych dwóch odcinkach i jest Adrian Brody w zespole, ale jest też syn Phila Collinsa i Jacka Blacka. I to ty, oczywiście, tak. Ktoś mi mówił kiedyś tak. Że jesteś trochę Philem Collinsem na bank. Nie, że jestem tym Blackiem bardziej, bo on taki dziwnie mi z oczu patrzy. Na pewno. Dziwne miny robisz. Dziwne miny robię, no ale to jest niekontrolowane. To jest tak. I to jest świetne face, i tak cała ta energia jest absolutnie napędzająca. Ale jak powiedziałeś do perkusisty, kocham cię, pomiędzy jednym a drugim uderzeniem, od razu... Ja zapragnąłem polskiego tekstu i z uporem maniaka będę twierdził, że to polskie zespoły może wyróżniać. I coś o miłości trzeba napisać, dobra. In plus. Nie, dlaczego miłość? Może o nienawiści nie mówisz, właśnie. Ale generalnie... W samochodzie mówię inaczej, jak będziemy wracać, ale to już nie będzie... Może o tym, czyim synem jesteś naprawdę. Tego nie wiemy wciąż. Co was powstrzymuje przed polszczyzną? Rtęń muzyki, karierze? Którą uprawiamy, bo uważamy, że rock'n'roll jest anglosaski, ale tak już to jest bardziej skierowane dla ludzi, którzy będą być może na nas słali głosy, że jeżeli trafimy do finału, to mamy taki mały pomysł na Polski, ale zobaczymy co, ale tylko taki. Zobaczymy nie co wiem, z tym co będzie. Dojrzeje do następnej próby. Nie, ale możemy coś, może być może coś w tym kierunku podziałamy. Jesteście dla mnie absolutnym czarnym koniem tego programu. I oczywiście jak odpaliłam wrotki, no po prostu jesteście dla mnie kompletni, bo jest moc, jest energia, jest charyzma, jest show, jest wszystko. Pozostałe zespoły plasują się w mojej ocenie trochę niżej ze względu na to, że wy po prostu no już macie to. Ja tylko liczę na to, że jeżeli załapiecie się do tej trójki, którą będziemy

naucz mnie jak być prawdziwym, bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałem w końcu być szczęśliwy. Naucz mnie jak być prawdziwym, bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Nie, nie, nie. Naucz mnie jak być prawdziwym, chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałem w końcu być szczęśliwy. Naucz mnie jak być prawdziwy. Chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Nie, nie chcę być już tak naiwny. Jak się czujesz? Teraz jak się czuję? To jest ciężko. Coś mi nie poszło i wiem to, ale no, przeciągnę do końca. Ciekawe, co myśli o tym jury. Ja widzę cię kolejny raz. Cieszę się, że widzę to, jak jesteś zestresowany i jak sobie z tym radzisz. Do mnie ten autentyzm przemawia. Nawet stresowy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jesteś na początku drogi, więc rozszyfrowanie to, jakie masz silne strony i kiedy jesteś w stanie je z siebie wydobywać. Czy to jest jakby studio, czy twoja pracownia w domu, czy twoja sypialnia, czy jakiekolwiek inne miejsce. Ale pewnie dopiero zaczniesz to rozumieć, kiedy z tą swoją muzyką będziesz jeździł, podróżował, pokazywał ją, grał. I oczywiście bardzo ważne jest prędzej czy później to, że przed samym występem będziesz musiał umieć to robić, żeby się przenieść do tego miejsca, w którym to się wszystko dzieje i żeby ono było rzeczywiście nienaruszalne i żeby kiedy wychodzisz na scenę, żebyś dawał nam najlepszą formę tej muzyki, którą jesteś w danym momencie w stanie dać. Zazdroszczę ci tego luzu i spokoju. To są dwie cechy, których tobie ewidentnie nie poskąpiono, a ja urodziłem się bez nich. Ja swoją siłę opieram raczej na wiecznym spięciu i niepokoju. I zazdroszczę ci, jak ciebie słucham, jak widzę ten łagodny uśmiech. To są wartości twoje, atuty. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Jak sobie siedzisz i robisz nowe numery, 4 piosenki od ostatniego przyjazdu tutaj, jesteś płodnym gościem, ewidentnie masz zajawkę, robisz to, działasz i to jest świetne. Premierowe, nowe polskie rzeczy, tego szukamy. Może trochę warto naostrzyć maczetę i przejechać się po twoim zeszycie, bo słów jest bardzo dużo, wyraźne, nie przesadzone w żadną stronę, też nie zafaflunione, bo też nie o to chodzi, żebyś był tak wyluzowanym, żeby tam przysnąć przy mikrofonie i żebyśmy nie rozumieli, co mówisz. Rozumiemy i to jest świetne. To jest właśnie ten luz i dykcja w dobrych proporcjach, ale właśnie ostrym narzędziem pomyśleć sobie, czy może ten wers faktycznie dużo wnosi, czy ten wers jest tylko twoją wewnętrzną popisówą przed samym sobą, czy może chcesz coś zrymować, a tak naprawdę nie trzeba tego robić. Tak, ja mam taką przy tobie fajną dla mnie obserwację jako potencjalnego wydawcy fonograficznego, że tak jak przy zespole, który był tuż przed tobą na scenie, ja ich widzę na wielkiej trasie, widzę te tłumy, które biegną, żeby przez bramkę wejść i zdążyć na pierwsze dźwięki, ale mam cały czas jakąś wątpliwość fonograficzną. Tak, jeżeli chodzi o ciebie, przy wszystkich tych mankamentach, które ci się zdarzają na scenie, dużo łatwiej mi sobie wyobrazić, że jak już wchodzisz do studia i robisz to, to później na płycie jest to po prostu świetne. Filip, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszamy resztę na scenę. Start nagranie. To już za chwilę dowiemy się, kto w poniedziałek będzie gościem audycji Trójka Żąda Debiutów. Kto ogłosi? Ogłosi Wojtek. Ja tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Nie wiem, czy do końca został pogryziony. Natomiast przypomnę o tym, że z ponad 1400 zgłoszeń jesteście w półfinale. To jest na pewno już wyróżnienie dla was. Natomiast dalej, no cóż, mamy problemy. Rozwiązaliśmy to wszystko, ale o tym już powie Wojtek. Więc mi się wydaje, że każdy z dzisiejszych zespołów jest wygrany, bo tu jest i gra po raz drugi. I tego wam bardzo gratuluję. I mam nadzieję, że będziecie pojawiać się tutaj coraz częściej. I teraz tak, jak mówił Hirek, mieliśmy poważną dyskusję, ponieważ nie można nie zauważyć, że najlepszy wykon dzisiaj dał zespół James Button Band. Nie mogliśmy też przejść obojętnie obok tego, że coś bardzo ujmującego ma w sobie Filip i bardzo mocno w to wierzymy. I wierzymy, że taki rodzaj narracji... dokładnie. Dziękuję, Hirku. Że taki rodzaj narracji myślenia o sobie, też o słuchaczu, o tym, co chcesz mu dać, jest bardzo szczery, prawdziwy, prosty i czasami to wystarczy. Więc też chcielibyśmy dać ci kredyt zaufania. Producenci niestety zabronili nam doceniać was wspólnie, razem i tak dalej, więc chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo doceniamy to i występ każdego z was dzisiaj. Ale werdykt jest dość dziwny, bo chcielibyśmy, żeby do ciebie do audycji poszedł zespół IELTS. Dlatego, że chcieliśmy dać szansę komuś, kto jeszcze w twoim programie nie miał okazji być i zdajemy sobie sprawę, że to i tak naprawdę publiczność, nasi słuchacze i widzowie decydują o tym, kto z was będzie w tym programie nadal i kto będzie w finale i tak dalej, i tak dalej. Nie mogliśmy zaprosić dwóch zespołów niestety, tego też nam zabroniono, więc dzisiaj wybieramy was po prostu, bo macie bardzo piękną piosenkę nad resztą. Po prostu mamy nadzieję, że będziecie ciężko pracować. Dziękujemy bardzo. Też się cieszę. Wiecie, że przypuszczałem, że to będzie ten właśnie zespół. Zapraszam serdecznie. Poniedziałek, godzina 13.30. I przypomnę o głosowaniu przez kupowanie piosenek przez słuchaczy. startnagranie.pl. Tam wszelkie szczegóły. Dziękuję bardzo. Kolejny odcinek po liście przebojów w piątek za tydzień. Start nagranie. Zapraszamy do reklamy. W jaki sposób możesz rozwinąć swoją firmę w oparciu o design? Dowiedz się, jak uzyskać nawet 3 miliony złotych dofinansowania w ramach działania Wzór na konkurencję. O tym wszystkim w rozmowie z ekspertami PARP w poniedziałek 26 listopada po godzinie 18.30. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl.